10จุลอัสสปุรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคมสูตรเล็กการบวชเหมือนมีดสองคม435ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุรนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่ชนย่อมรู้จักเธอทั้งหลายสมณะสมณะก็เธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิริณปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมันจักมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แล436ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามากยังละอภิชฌาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความผูกโกรธไม่ได้มีความลบหลู่ยังละความลบหลู่ไม่ได้มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้มีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตรณียังละความตรณีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมารยายังละมารยาไม่ได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปยังละความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ได้มีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้เพราะยังละกิเลสที่เป็นมลทินของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นดุจน้ำฝาดของสมณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่จะพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้ไม่ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนอาวุธที่ชื่อมัตชะมีคมสองข้างทั้งชุบลับดีแล้วสอดไว้ในฝักแม้ฉันใดเรากล่าวว่าบรรพชาของภิกษุนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นมิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัด437ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ถือเพศเปลือยกายมีความเป็นสมณะด้วยการเพียงการเปลือยกายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้หมักหมมด้วยธุลีมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการหมักหมมด้วยธุลีเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อาบน้ำมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการลงอาบน้ำเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้เป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดมีความเป็นสมณะ ด้วยอาการเพียงการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ยืนแงนหน้ามีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการยืนแงนหน้าเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้บริโภคทัดตามวาระมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการบริโภคพัดตามวาระเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ท่องมนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการท่องมนเราไม่กล่าวว่าบุคคลมีขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผมหากบุคคลนุ่งห่มผ้าซ้อนมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้มีความตรณีจะพึงละความตรณีได้มีความโอ้อวดจะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนไซมิตรอมาตย่าสาโลหิตก็จะพึงให้บุคคลนั้นนุ่งห่มผ้าซ้อนตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงชักชวนผู้นั้นให้นุ่งห่มผ้าซ้อนกันอย่างเดียวท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงนุ่งห่มผ้าซ้อนท่านผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่มีอภิชามากก็จะละอภิชาได้ด้วยการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนมีจิตพยาบาทก็จะละความพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จะละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็จะละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จะละความลบหลู่ได้มีความริษยาก็จะละความริษยาได้มีความตรณีก็จะละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็จะละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จะละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จะละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็จะละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลที่นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนหากบุคคลถือเพศเปลือยกายหากบุคคลหมักหมมด้วยธุลีหากบุคคลอาบน้ำหากบุคคลอยู่โคนไม้หากบุคคลอยู่ในที่แจ้งหากบุคคลยืนแงนหน้าหากบุคคลบริโภคพัดตามวาระหากบุคคลท่องมนหากบุคคลขมวดผมมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้มีความตรณีจะพึงละความตรณีได้มีความโอ้อวดจะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาป จะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมไซมิตรอมาตย์ญาสาโลหิตก็จะพึงได้บุคคลนั้นขมวดผมตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงชักชวนผู้นั้นให้ขมวดผมอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงเป็นผู้ขมวดผมท่านผู้พยาบาทก็จะละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จะละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็จะละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จะละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็จะละความตีเสมอได้มีความริษยาก็จะละความริษยาได้มีความตระหนี่ก็จะละความตระหนี่ได้มีความโอ้อวดก็จะละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จะละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จะละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็จะละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ขมวดผมอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตระหนี่มีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวบุคคลผู้ขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผมข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ438ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตระหนี่ก็ละความตระหนี่ได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมารยาก็ละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็ละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้เพราะละกิเลสที่เป็นมลทินเป็นโทษเป็นดุจน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุคติเหล่านี้ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอกุศลธรรมทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอกุศลธรรมทั้งปวงนี้ความปราโมทย์จึงเกิดเมื่อมีความปราโมทย์ปิติจึงเกิดเมื่อใจมีปิติกายจึงสงบเมื่อมีกายสงบเธอจึงเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตจึงตั้งมั่นเธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่า ในทุกที่สถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคัตตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายสระโบกขรณีมีน้ำใสบริสุทธิ์เย็นสะอาดมีท่าดีน่ารื่นรมย์ถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันออกถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้ถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันตกถ้าบุรุษมาจากทิศเหนือถ้าบุรุษมาจากทิศใต้ถ้าบุรุษมาจากทิศไหนๆก็ตามถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเพราะความสงบระงับภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปฉะนั้นเหมือนกันแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลอัจจะปุรสูตรที่10จบมหายมกวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลโคสิงคสูตร 2. มหาโคสิงคสูตร 3. มหาโคปาลสูตร 4. จุลโคปาลสูตร 5. จุลสัจจกะสูตร 6. มหาสัจจกะสูตร7. จุลตัณหาสังคยะสูตร 8. มหาตัณหาสังคยะสูตร 9. มหาอัสสะปุรสูตร 10. จุลอัสสะปุรสูตร